پھر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں رحمتوں کی چادر کے سائے سائے چلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں چل مدینے مدینے چل مدینے چلتے ہیں صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد صرف ساری دنیا میں وہ ہے کوچہ احمد جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پہ مجھ جیسے کھوٹے سکے چلتے ہیں چل مدینے چلتے ہیں ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا ہم کو روز ملتا ہے صدقہ کملی والے کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں چل مدینے مدینے چل مدینے چلتے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے اترو مشک و عنبر کی ان کو کیا ضرورت ہے اترو مشک و عنبر کی خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں خاک جو مدینے کی اپنے تن پہ ملتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی سچ ہے غیر کا احساس وہ کبھی نہیں لیتے سچ ہے غیر کا احساس وہ کبھی نہیں لیتے اے علیم آقا کے ٹکڑوں پہ جو پلتے ہیں اے علیم آقا کے ٹکڑوں پہ جو پلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں۔